شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربان، خدایی که شما گلگلی را آفریده، خدایی که آسمون قشنگ را آفریده، خورشید و ماه را آفریده. دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم. میدونم که آماده اید برای خواب. اجازه بدید که برم سراغ قصه. بله، شما خرچنگا رو دوست دارین؟ بله، براتون بگم که خرچنگ ها و تمیز کردن خونه اسم قصه امشب بمونه. زیر آبهای دریاها شهری بود پر از خونه های کوچیک و بزرگ. یکی از این خونه ها خونه خرچنگ ها بود. خانم و آقای خرچنگ 3 بچه داشتن، قد و نیم قد. روزی از روزها خانم خرچنگ صبح زود از خواب بیدار شد، دستاشو به هم زد و تق و تق و تق صدا کرد و گفت: بچه ها برنشین، امروز روز تمیز کردن خونه است. بله، طولی نکشید که همه دست به کار شدن. آقای خرچنگ رفت روی پشت بوم، همه جا رو جارو زد و گفت: حالا این همه شن و ماسه رو کجا بریزم؟ خانم خرچنگ این ور رو نگاه کرد، اون ور رو نگاه کرد و گفت: خب بریز تو کوچه. آقای خرچنگ شن و ماسه ها رو ریخت تو کوچه، درست وسط راه رفت و آمد همسایه ها. بچه خرچنگ ها اتاقشون رو مرتب کردن و وسایل شکسته و به درد نخور رو ریختن تو کیسه زباله و گفتن: مامان، بابا، این زباله ها رو کجا بذاریم؟ آقای خرچنگ گفت: کیسه زباله رو بذارین تو کوچه. بچه خرچنگ هم رفتن و کیسه زباله رو گذاشتن جلوی خونه همسایه‌شون ماهی طلایی. خانم خرچنگم که دیگه نگو، هر جا رو کثیف شده بود و جلبک‌های سبز بسته بود تمیز کرد و همه رو ریخت وسط کوچه. بله عزیزای من، حالا دیگه خونه خرچنگ‌ها اونقدر تمیز شده بود که از تمیزی برق می‌زد. خانم خرچنگ که دید خونه کاملا تمیز شده گفت: به به، چه خونه تمیزی، دست همگی درد نکنه، حالا وقتشه که استراحت کنیم و یه خوراکی خوشمزه بخوریم. اما هنوز 2 نگذشته بود که از بیرون سر و صدای اومد. یه نفر با صدای بلند میگفت: این آشغالا چیه وسط کوچه؟ اون یکی میگفت: کی زبالشو گذاشته دم در خونه من؟ خلاصه این که بچه ها اوضاعی شده بود که بیا و ببین. هر کسی چیزی می گفت و همه ناراحت و عصبانی بودن. خانم خرچنگ با شنیدن این همه سر و صدا گفت: ای وای، چه اوضاعی شد. چطوره اگه کسی از ما چیزی پرسید بگیم ما نمی دونیم که کوچه رو کثیف کرده؟ یکی از بچه خرچنگ گفت: یعنی دروغ بگیم؟ همه خرچنگ گفتن: نه، دروغ نگیم. آقای خرچنگ گفت: چطوره بریم و با عصبانیت بگیم خوب کاری کردیم که آشغالا رو ریختیم توی کوچه؟ یکی از بچه خرچنگا گفت: یعنی دعوا کنیم؟ بقیه خرچنگا گفتن: نه، دعوا که کار بدیه. خلاصه خرچنگا فکر کردن و فکر کردن تا اینکه بالاخره یکی از بچه خرچنگا گفت: مامان، بابا، شما همیشه میگید وقتی کار اشتباهی انجام دادیم باید معذرت خواهی کنیم. خب حالا هم بهتر نیست از بقیه معذرت بخوایم که کوچه رو کثیف کردیم؟ خرچنگ‌ها کمی فکر کردن و همگی گفتن: بله، این بهترین کاره. بچه‌ها، آقای خرچنگ پنجره خونشون رو باز کرد و به ماهیا و لاک‌پشتای عصبانی توی کوچه گفت: سلام همسایه ها، من معذرت میخوام، ما اشتباه کردیم که این همه شن و ماسه و زباله ها رو ریختیم وسط کوچه، الان میاییم و همه رو جمع میکنیم. بچه های گلم، قصه امشب رو شنیدیم. میدونم که این قصه رو از جهاتی دوست داشتیم، چون آخرش خیلی خوب شد. بله، گاهی ممکنه ما بزرگترها هم اشتباه بکنیم و مزاحمت ایجاد بکنیم برای دوستامون، برای همسایه ها. بلافاصله باید چیکار کنیم؟ معذرت خواهی بکنیم. قرار نیست که ما خونمون رو تمیز بکنیم اما اطراف و کوچه رو کثیف بکنیم. نه، این نشد. این رسم درستی نیست. این حرکت خیلی اشتباهه. میدونم که شما و خانواده هیچ وقت از این کارا مثل خرچنگ ها نمی کنی. بله، خونتون تمیز میکنید، حتی در خونتون هم تمیز میکنید. آفرین به شما. خب حالا وقت خوابیدنه، بخوابین. امیدوارم که خوابای خوش هم ببینید. خدا حافظ تا فردا شب.